الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. geçen bir ara sohbette size mükellefin asgarilikte sahip olması gerektiği kaideler diye bir ayet-i kerimenin izahında bulunmuştum. Mükellefin altyapısını tespit, içtimai tasniflerdeki farklılık denge unsurudur. Ama dindeki farklılık dengesizlik unsurudur. İnsanın mükellef olması hasebiyle hepsi aynıdır. Sosyal farklılıklar önemli değildir diye bir ayet-i kerimenin izahında bulunmuştuk. Asgarilikte doğru ile yanlışa ulaşabilmenin ilk basamaklarından bir merhaleydi bu. Şimdi bu mevzuda Allah-u Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu ikinci bir kaide vardır. İhtilafın vukuunda kitap ve sünnete müracaat Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereğidir. İhtilafın vukuunda kitap ve sünnete müracaat Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereğidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasula ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şeyin ferudduhu ila Allahi ve Rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamberlere itaat edin. Peygamber'e. Ve sizden olan emirlere de. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şeyde münazaa, İhtilaf ederseniz o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne, sünnete havale ediniz. Bu hareketiniz en hayırlı ve netice itibariyle en güzel tevildir diyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamberlere itaat edin. Ve sizden olan emirlere de. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şeyde münazaa, yani ihtilaf ederseniz, o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a, yani Kur'an'a ve Resulüne, yani sünnete havale ediniz. Bu hareketiniz en hayırlı ve netice itibarıyla en güzel bir tevildir. Hal çaresidir diyor. Ayetten istifade edilen meseleler şunlardır. Bunu hasreten ve hasreten anlamaya çalışın. Bu ayet-i kerime size birçok sapık fırkalara cevap verme imkanı taşır. Eğer iyi anladıysanız ve ayet-i kerimenin ihtiva ettiği, istifade edilmesi gereken noktaları yakalayabildiyseniz, birçok fırka idalle dediğimiz, sapık fırka dediğimiz insanlara karşı bu size tek silah olarak yeter. Bir, Allah'a ve Resulüne itaatin müstakil emir sigalarıyla gelmesi. Bunu anladınız. Çünkü burada ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul. Allah'a ve Resulüne itaatin muhtelif emir sigalarıyla gelmesidir. Ayette farkına varıyorsanız, ey iman edenler, Allah'a itaat edin diyorum, duruyorum. peygambere itaat edin. Ne yapıyorum? Duruyorum. Ve sizden olan emirlere de diyorum. Burada sadece de takısıyla kalıyor. Çünkü ayetteki ihtiva eden mana budur. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur resule ve ulil emri minkum. Allah'a ve Resulüne itaatin müstakil emir sıralarıyla gelmesi birinci nokta bu. İki. Nisa 59'da. İkinci nokta şu. Bizden olan emirlere itaatin Allah ve Resul'e olan itaate tabi olması. Emirlere itaat edin diye müstakil bir sigayla gelmiyor bu. Ve sizden olan da sizden olan emirlere de diyor sadece. Bizden olan emirlere itaatin Allah ve Resul'e olan itaate tabi olmasıdır. Bu. 3. Herhangi bir meselede ihtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale etme. Burada fi şeyin şey kelimesi nekreli geliyor. Nekreli gelen bir kelimenin manası umumdur. Herhangi bir şeyde marife değildir. Herhangi bir şeyde manasını taşıması her şey yani. Ama şu bir gerçek ki bizden, yani bize anlatılmak istenilen burada dini meselelerinizde itaat ve isyanı gerektiren meselelerde, yani bir hususilik var yine buna rağmen bünyesinde, İhtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale etme vardır. Burada sadece herhangi bir meselede ihtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale etme. Üçüncü nokta budur. 4. İhtilaf anında Allah'a ve Resul'e müracaat, ayrıyeten bir de İhtilaf anında Allah'a ve Resul'e müracaat, Allah'a ve ahiret gününe imanın gereğinden sayılmasıdır. Bunu anladınız. Çünkü iman bahsinde de anlattığım gibi imanın akabinde akide geliyor. Burada itikaden müteallik olduğu bütün meseleleri içine alır. İhtilaf anında, bir müşkilat anında Allah'a yani Kur'an'a, Resul'e yani sünnete havale müracaat, Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği sayılıyor. Müracaat etmiyorsa bekleyeceksin biraz. Bu hareketin 5. Bu hareketin ihtilaf anında Kur'an ve sünnete müracaat hareketinin hayır ve izah bakımından en güzel çare olduğudur. Bu ayet-i kerimenin ihata ettiği, üzerinde durulması gereken, bizim istifade etmemizi gerektiren 5 tane noktası vardır. Bu hareketin ihtilaf anında Kur'an'a ve sünnete müracaat hareketinin hayır ve izah bakımından en güzel çare olduğudur. Başka bir çare yoktur yani. 1. Şimdi dönüyoruz. Bu 5 noktayı teker teker izah etmeye. Allah ve Resul'e itaatin müstakil emir sigalarıyla gelmesi. Yani tek emir sigasıyla itaat et yani. Allah ve Resul'üne itaat edin diye değil de, yani Allah'a ve Resul'üne itaat edin diye değil de Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin diye müstakil emir sigalarıyla gelmesi. Bu da Allah Resulüne itaatin mutlak olduğunu ifade eder. Bu da Allah Resulüne itaatin mutlak bir itaat olduğunu ifade eder. Şimdi mutlakla mukayyede anlayacaksınız. 2. Bizden olan emirlere itaatin Allah ve Resul'e olan itaate tabi olması, yani tabi olarak gelmesidir. Bu da emirlere itaatin mukayyet olduğunu gösterir. Burada anlaşılması gereken iki nokta vardır. Anlayacaksınız. Şimdi mutlak, kayıtsız şartsız, hiçbir yorumsuz, ters düşmemek şartıyla Allah'a ve Resulüne mutlak bir itaat vardır. Ama Allah'tan gayrına olan itaat mukayyet. Allah ve Resulüne itaatle alakalıdır. Şimdi izahı gelecek, biraz sabrederseniz. Bir, yani burada anlaşılması gereken iki nokta vardır. A, emirlerin bizden olması. B, bizden olan emirlere itaatin mukayyet olması. Emirlerin bizden olması, nesep ve ırk yönüyle değil. Bu bir. Yani sizden olan emirler derken, neseben ve ırkan bizden olması demek değildir. Tevhid ehli olarak bizim inancımızdan olmasıdır. İstediği budur. Her ne kadar bu ayetteki ulul emr, fukaha, ilim ehli denilmişse de, her ne kadar bazıları buradaki ulul emre, fukaha, ilim ehli demişlerse de, bizden olan ilim ehli tarifi yerinde olmayan bir ifade olur. Zaten ilim ehli inanan insanlardır. Değilse o vasıf verilmez. İlim ehline bizden demek çok abes bir ifade olur. Zaten bizden olmayanın ilim ehli olarak nitelendirilmesi abes bir nitelendirme olur. Buna rağmen kelimenin am ifadesinde, yani sadece ulul emr olarak ilim ehli de bu mananın içindedir. Fakat bizden olan ulul emre denilirse buradaki muradın idareciler olduğu nettir. Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerif bunu net bir şekilde ifade etmektedir. An Ümmü Seleme'te zevcün nebi sallallahu aleyhi ve sellem an nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal innehu yusta'melu aleykum umra'u. Şimdi, şüphesiz sizin üzerinize bazı emirler tayin edilir. فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا. Peygamberin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem'den naklederek diyor ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu muhakkak ki sizin üzerinize bir takım emirler tayin olunacak. Sizler de onların işlerinden bazılarını güzel göreceksiniz. Bir kısmını da çirkin görüp inkar edeceksiniz. Çirkin işi çirkin gören onun günahından beri olur. İnkar ve ret eden de günaha iştirakten salim olur. Fakat çirkin işe rıza gösteren ve o iş defailine tabi olan ise günahtan beri olmaz. Cezadan salim kalmaz. Sahabeler, ya Resulallah, böyle münker iş yapan emirlerle, idarecilerle vuruşmayalım mı? Diye sorduklarında namaz kıldıkları müddetçe hayır cevabını verdi. Bu hadis Müslim'dedir. Bir ayetle ise şöyle ifade edilmekte bu mevzu. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Tövbe 11. Asgarilikte namaz kılmayan din kardeşimiz olmadığı için bizden değildir. Asgarilikte namaz kılmayan din kardeşimiz olmadığı için bizden değildir. Bundan öte Allah'ın hükümlerini tahkir eder ve beşeri kanunlarla hükmedenlerin bizden olmadığı açık bir gerçektir. Onlar kendilerine açık ifadelerle bizden olmadıklarını söylerlerken nasıl olur da biz onların kendimizden, yani bizden olduğunu kabul ederiz? bizden olan emirlere itaate gelince Allah ve Resulüne itaat mukayyettir. Yani Allah ve Resulüne itaat, Allah ve Resulüne itaate tabidir. Bizden olan emirler Allah'a ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe, bizden istediklerinde Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece itaat vaciptir. Yani emirlere itaat, Allah ve Resulüne isyanı emretmediği müddetçedir. Kayıtlıdır bununla yani. Allahu Teala bir ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulihi. Vettekullaha innallaha semi'un alim. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir. Evet. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ifadesi için İbn Abbas, kitap ve sünnette, sözde ve amelde, kitap ve sünnete, sözde ve amelde zıt düşmeyin demektir. Hadiste daha da izah eder bir mahiyette şöyle gelmiştir. An-Nawas ibn Sem'an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Nawas bin Sem'an radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halika isyanda, mahluka itaat yoktur buyurmuştur. Halika isyanda, mahluka itaat yoktur buyurmuştur. Bir emirde, bir işte, bir sözde. Bu Sahih Cami-i Sagir'da ve Şeyh Alp, ayrıca Şeyh Albani Mişkat'ta tahric ederek hadis sahihtir demiştir. Cami-i Sahih'te 7396 numaradır. Başka bir rivayette ise daha umumi bir ifadeyle Amr ibn Zeynep el-Amberi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın kendisine şöyle tahdis ettiğini haber verdi. Muaz bin Cebel, ey Allah'ın Resulü, bizim üzerimize emir olup da senin sünnetini sünnet edinmeyen ve emirlerine uymayanlar için ne dersin diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Azze ve Celle'ye itaat etmeyene itaat yoktur buyurdu. Muaz bin Cebel, ey Allah'ın Resulü, bizim üzerimize emir olup da senin sünnetini sünnet edinmeyen ve emirlerine uymayanlar için ne dersin diye buyurdu. Yani sual etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Azze ve Celle'ye itaat etmeyene itaat yoktur buyurdu. Bu hadis Ahmed'in Müsned'inde 13210 numarada rivayet edilmiştir. Şeyh Albani ise Sahih Cami-i Sagir'in Sagir'de 7397 numaralı hadiste tahric ederek sahih demiştir. Askerlikte namaz kılmayan kardeşimiz olmadığı için bizden değildir. Bundan öte Allah'ın hükümlerini tahkir eder, beşeri kanunları uygulayan açık bir şekildir. Onlar kendilerine neden böyle yazmışım? Sefer almıştım. Herhalde. 3. Herhangi bir meselede ihtilaf edildiğinde o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale etme. Beşer olmamız hasebiyle herhangi dini bir meselede ihtilaf tabiatımızın gereğidir. İhtilaf ettiğimizde ne yapmamızı beyan eden Rabbimizin buyruğuna uyup uymamakla imtihan olunalım. Bunu ifade eden bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَكُونِ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere açık beyanlar geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın. Onlar için çok büyük, elin bir azap vardır diyor. Bir beyan geldikten sonra. Açık beyan, deliller geldikten sonra. Yani ey iman edenler, sizden evvelkilerin açık delil, beyan, hüccet geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın diyor. Şimdi. Ayet. Bu Ali İmran'da. Hatırlamıyorum. Ali İmran'da. O 103 başka. Evet. 103 başka. Daha evvelki bir derste de zikrettiğim gibi, bu yine mükellef meselesini anlatırken, Allahu azze ve celle efela yetedebberun el Kur'an ve lev kana min inde gayrillahi lewecedu fihi ihtilafen katira. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı, akıl etmiyorlar mı? Eğer Allah'tan başkasından indirilmiş olsaydı onda birçok ihtilaflı, tenakuz halinde hükümler bulurlardı diyor. Bu ayet-i kerime, bu veya emsali bizi ihtilaftan kat'iyetle sakındırıyor. Bu net. Sakındırıyor. İhtilaftan yani. Eğer Allah bizi bir şeyden sakındırıyorsa, muhakkak ümmet öyle bir müşkülatta vuku bulacaktır. Geçen günde dediğim gibi, küfrün tamamen imhası mümkün değildir. Ama imanla küfür de vardır beşer hayatında. İhtilaf da bu kayma sebeplerinden bir tanesidir. İhtilafa da temel teşkil eden başka sebepler vardır. İhtilafın imhası tamamen mümkün değildir. Ama Allah bizi ihtilaftan sakındırmıştır. Hocam imtihan vesilesi olması dolayısıyla mümkün değildir değil mi? İmtihan vesilesi. Tabii. Ve bunun tamamen imha edilmesi mümkün değildir. Bu ayet-i kerime Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığını mutlak bir şekilde nefy ediyor. İhtilaf Kur'an'a nispet edilemez. Yukarıdaki ayet-i kerimenin ifadesinde de ihtilaf anında Kur'an'a ve sünnete müracaatı emretmesi Rabbimizin, Kur'an'ın ve sünnetin ihtilafı halde tek kaynak olduğudur. İhtilaf vardır, kaynağı bunlar değildir. Yalnız beşer tarihinde göze çarpan şu nettir ki, ihtilaf eden, parçalanan ümmetlerin hiçbirisi kat'iyetle kendisinin ihtilaf edip beyana ters düştüğünü kabullenmemiştir. Bilakis herkes kendi elindekiyle doğru olduğunun huzurunu yaşamak istemiştir. Bunu doğrudan doğruya veyahut dolayısıyla meşrulaştırma yoluna gitmiştir. Bu da önce sözle meşrulaştırma. Herkes kendi elindekinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. İddia etmiştir. Bununla nereye varıyoruz? Bu ayet-i kerime Kur'an'a dayalı bir ihtilafın varlığını mutlak bir şekilde nefy ediyor. Zira böyle bir ihtilafı iddia ve kabul Kur'an'ın ilahi bir vahiy oluşunu ithamdır. Mevzukat. Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'i. Bu sözü sen kafanda tut. Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'i. Fakat lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Sözü de bu iddiayı ifade eden tabirlerdendir. Dalalet fırkası, bozuk taifeler kendilerinin hissedildiği, farkına varıldığı yerleri sezdiler mi? O kelimeleri, isimleri kodlandırıyorlar. Anlatabildim mi? Öyle kodlandırıyorlar ki karşıdaki bunu sezmesin ve hissetmesin. Siz. Sen ne yaptın? Bunun münakaşası yapma. Ha, bunu münakaşası yapılırken. Yani Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'i. Ne demek isteniliyor? Yani yazılmış, kesinlikle zapt edilmiş. Zapt edilmiştir. Fakat lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Yani hem zahir hem batını ilim varmış gibi gösteriyor. Muhtemel. Böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Lafızların ifade ettiği mana kat'i değildir diyorlar. Anlaşıldı mı? Lafızların sübutu kat'i ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değil. Öyle de anlarsın, böyle de anlarsın. Herkes istediği gibi anlar. Babanın tarlasıdır yani. İstediğin gibi hareket edersin. Şimdi şunu net anlayın. Kur'an'da Tabii. Şimdi ne yaptılar? Bunu kodlandırdılar. Halk, avam bunu anlamıyor. Bu sözün ne manaya delalet ettiğini bilmiyor. Şimdi düşünün. Kur'an vahiy ise ki öyledir. Sünnet vahiy ise ki öyledir inancımızda. Çünkü Allah-u Azze ve Celle ihtilaf anında kitaba ve sünnete itaati nasıl muhtelif emir sıralarıyla Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin demiştir. İhtilaf anında da kitap ve sünnete müracaat edin demiştir. Ve bunu Allah'a ve ahirete iman etmenin şartı olarak zikrediyor bakın. Eğer şimdi sorular, bu taktiği zamanla kazanabilirsiniz. Karşıdakinin müşkilatına girerek ona cevap vermeye çalışmadan siz aynen onlar gibiymiş ama soruyla anlaşılmasını istiyormuş havasında sorular tercih edebilirsiniz. Yani onları sorularla boğmak. Peki sizin dediğiniz gibi kabul edelim. Onlar diyorlar ki burada Allah'a ve Resulüne itaat, hepsi Allah'a itaati kastediyor. Kur'an'ı kastediyor. Başka bir şey değil diyorlar. Buradaki Resul'e itaat Kur'an'dan başka bir şeye mi itaattir demek istiyorlar şimdi. Eğer böyle olsaydı ne Türkçe ne de Arapça edebi üsluba bu yakışmaz bir ifade olur. Allah'a ve Resulüne itaat etti müstakillen. İkisine de itaat aynı. İkisine itaat aynıdır. Ama Allah'ın izniyle Resulüne itaat etmeyi Allah ne yapmış? Şart koşmuştur. İhtilafın halli için eğer sünnet, Kur'an'ın sübutu, lafızlarının sübutu kat'i olduğu yanında delalet ettiği mana sabit olmasaydı Kur'an'a müracaat et sözü çok abes olurdu. Çünkü herkesin anlayışına göre Kur'an bir mana ifade mana çıkarsaydı hiçbir kimsenin iki tane kişinin ilmi aynı seviyede musavi değildir. Anlayış, ilmi, kabiliyet, yaşadığı ortam, tahsil seviyesi hep bu nedir? Farklılık arttırır. Şimdi birisi Kur'an'daki bir ayeti istediği gibi anlasa, birisi de bir başka türlü anlasa bu ihtilaf kapısının varlığını iddia etmek değil midir? Bu kadar. Peki nasıl Allah aynı zamanda yine ihtilafınızın halli için kitaba müracaat edin desin? Senin Kur'an'ı anlama yöntemin ihtilaf çıkarma yöntemidir. Bu sefer şu ifade Allah'ın ifadesiyle ters düşüyor. Allah ihtilaf ettiğimizde, bu ihtilafın seviyesi illa avamda değil, havas dediğimiz taifede bile Kur'an'da ihtilaf kapısını çalmanın sebepleri Kur'an'ı hadise müracaat etmeden anlamaya kalkmanın yoludur. İmamların arasındaki büyük imamların kitap ve sünnete bağlı olduğunu bildiğimiz imamların ihtilafı bile bu boyutta çok korkunçtur. Bir ayeti alıyor. Daha evvel de dediğimiz gibi ayet-i kerimedeki ifadeyi muhtelif manalarla ele alıyorlar. Evlâ müslümün nisa diyor. Birisi kadına mutlak dokunmak, birisi cimadan kinaye ediyor. İkisi de doğru olabilir mi bunun? mümkün değil şimdi. Hem cimadan kinaye olsun, hem de kadına alel ıtlak dokunmak olsun. Bakın. Baş meselesinde birisi bu kadar, birisi bu kadar diyor. Bir bağdaki ihtilaf yüzünden. Lügat yönüyle doğru. Bağının manalarından birisi ilsak, birisi de tebeid içindir. İkisi de doğrulabilir mi? Eftaliyet mümkün. Bu kadarlık yeterli, elini bir kere de yıkarsın, abdest azalarını üç kere de yıkayabilirsin. Ama yeterli olanı nedir? Bir, ikisi, üçü ihtilaf değildir. Buna tenevvuat denilir. Çeşitlilik, tenevvuat. Bir ayetin üzerinde bu. Ayrıyeten وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ ayaklarını meshetmek olsun. Şialarda ayak çıplak meshedilir. Sünnilerde tamamen yıkamalısın. İkisi de olabilir mi? Bakın şimdi. Olamaz. Çünkü tezat, birisine göre birisi abdest olmuyor. Birisine göre birisinin abdesti olmuyor. Bu açıktır. Nisaukum harsur lakum fa'tu harsakum enna şe'tum. Kadınlarınıza istediğiniz gibi yaklaşın diyor. İkiye ayrılmış ümmet. Şialar, Malikiler. Ümmetin kaçta kaçı? Üçte bir. Üçte bir en azından. Hanımına dübüründen de yaklaşabilirsin diyor. Bir kısmı bunu ne yapmış? Haram kabul etmiş. Ha? Malikiler. Tabii Malikiler de yaklaşabilirsin. Ve Şialarda da. Bir kısmı haram, bir kısmı ne demiş? Yaklaşabilirsin demiş. Tarla deyince ekim. Şimdi onu bir şey yapabilir. Mecaz manada kullanınız. Kadın hanımlarınız sizin tarlalarınızdır diyor. İstediğiniz şekilde yaklaşın diyor. Bu yaklaşmadan herkes ittifak ediyor ki münasebe-i zevciye cimadır yani. Ama ayrı düştükleri nokta dübürden yaklaşma. Kadına. Birisi haram, birisi helal diyor. Bunun gibi takriben Kur'an'da 100'e yakın ihtilaf bulunur. Yani imamların ihtilaf ettiklerini kastediyorum. Hepsini de teker teker hadisten en son neticeye ulaştırmak mümkündür. Bakın, bu imamlar ki kitap ve sünnete bağlılığında bilinen imkansızlıkları sebebiyle bu müşkülatlara düşmüşlerdir. Kitaba ve sünnete ters düşmek için değil. Ama buna rağmen bu kadar ihtilaf edilmiştir ve etmişlerdir. Peki abes olmaz mı o zaman Allah'ın ihtilaf ettiğinizde Kur'an'a havale edin? Ne demek istiyor eğer Kur'an'da ihtilaf caizse böyle? İkinci merhalede eğer hadis inkarcılarının dediği gibi onlar Kur'an'ın ayetlerinin manasının delaletinin bile kat'i olmadığına inanırken bu adam hadise inanır mı? Kur'an'ı bile belli başlı yöntemlerle saf dışı etmeye çalışıyor bu adamlar. Bunların Kur'an'ı inkar edemeyişleri nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Samimiyetliklerinden değil. İnandıklarından değil. Allah Kur'an'ı muhafaza etmeyi vaat ettiğinden. Onlar bu muhafazanın tecellisine mahkum olduklarındandır. Ondan sonra Kur'an'a ve sünnete havale edin desin. Onlar nazarında sünnetin sübutu şüpheli. Yani lafız da değil, şey mana da değil. Sünnetin sübutu da, sabit oluşu da şüphelidir. Sübutu şüpheli olan sünnet. Lafızlarının delalet ettiği mana sabit değil. Allah çok abes laf ediyor o zaman burada. Çok abes laf ediyor. Lafzen delalet ettiği mananın sübutu kat'i değil. Resulüne indirdiğinin sübutunda şüphe var, tereddütlü. Ondan sonra ihtilaftan kurtulmak için onlara müracaat ettirsin. Çok abes olur. Ama bunda işte bir inkar yatır. Aynen gizli oylama gibi bir şey bu da. Bir tane ayeti, birkaç tane tabii. Ayeti. Ve bu ayeti kerimeler bu mevzuda çok açık, çok açıktır. Birinci müşkülat budur. B. İki unsurdan oluşan vahyin, yani indirilen, indirilmiş olan kitap ve sünnetin birbirinden ayrı ayrı telakki edilmesi ihtilaf sebeplerindendir. Bakın şimdi. İkinci bir müşkülat çıktı. Bunu anladınız mı? Onlar buradaki Allah ve Resulünü birbirinden ayırmak isterler. İkisi de aynıdır diyerek ikincisinin yokluğunu. Burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُكَفِّرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنُنْكِرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Allah'ın ve Resullerinin arası, Resullerini yalanlayanlar Allah ile Resulleri arasını ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ve bir kısmına inanmayız diyenler. Ve bunlar bu ikisi arasında bir yol tutmak istiyorlar. Resul gereklidir diyorlar. Orada onu anlamıştın değil mi sen? Hem Resul gerekli de ondan sonra da Kur'an dışı rivayetler ihtilafa sebep olur diyor. Ne demek istiyorsunuz dedi, Kur'an dışı rivayetlerden açıklar mısınız? Bakın şimdi. İki arasında bir yol tutmak istiyorlar. Ne inkar etmeyi ne de kabullenmeyi. Ama biz bazısını kabul ederiz, bazısını inkar ederiz. Allah bu hareketi netleştiriyor. Resul'e ne tam inkara yanaşabiliyorlar ne de onun getirdiklerini kabul edebiliyorlar. Aynen. Kabul etmiyoruz da demiyorlar. Sübutu kat'i değildir diyorlar. Ama bu inkarın bir başka türlü ifade ediliş şeklidir. Kabul etmenin dolaylı mı? Evet, kabul etmemenin, reddetmenin bir başka şekildeki ifadesidir. Şeytan gibi yaklaşıyor. Ha. Ve az önce de dediğim gibi geçmiş fırka-i dalleden sapık tayfelerin hiçbirisi biz Allah'ın kitabına, beyanına ters düştük diye kabullenmemişlerdir. Bilakis hepsi doğru yoldayız. Ve elindekinin hak oluşuyla rahat ve huzur, rahatlama ve huzur bulmaya çalışmışlardır. Ayet, bu ayet ne diyor? Nisa suresi 150'de. Kur'an açıktır. Bunda da ne kadar açık denildiğini anladınız mı? Kur'an mufassaldır. Başka bir beyana ihtiyacımız yoktur dediklerini de biliyor musunuz? Bu iki söz çelişkili mi? Bakın şimdi. Kur'an açıktır diyorlar. Kur'an'ın ayetlerin yani lafızların sübutu kat'i, delalet ettiği mana kat'i değildir demekle bu ikisinin arasındaki çelişkiyi anladınız mı? Hem açık olsun hem de lafızların delalet ettiği mana kat'i olmasın. Bu ne demek? Hem perhiz tavsiye edeceksin hastaya, ondan sonra da lahana turşusu vereceksin. Şimdi açalım. Kur'an açıktır güya. Sünnetin bize gelişi şaibelidir. Bakın şimdi. Kur'an'ın başka bir açıklayıcıya ihtiyacı yoktur. Zira kendisi açıktır gibi sözler, kitap ve sünneti birbirinden ayırt veya ayrı ayrı telakki etmektir ki birkaç vecihle batıldır. Birinci vecih, Kur'an'ın açıklılığı indirilen yani kitap ve hikmet olaraktır. Bunu anladınız mı? Kur'an'ın açıklılığı kitap ve hikmet olaraktır. Bu ifade bunun için kullanılmıştır. Evet, o geldi. İkinci vecih, sünnetin bize ulaşması net değildir. Çok değişime ve karışıklığa uğramıştır demek, müşkilat anında kitap ve sünnete havale etmeyi emreden Rabbimiz, bize sübutunda şüphe olan bir şeye havale etmiş olur ki, bu da abes bir havale olarak Allah'a ithamdır demin dediğim gibi. Yani ismi olup müsemması olmayan. Bunu da anladınız mı? Biz sünneti kabul ediyoruz diyorlar. Ama Kur'an dışı rivayetleri uydurulma kabul et. Sübutu yani bize şaibeli gelmiştir de ve ondan sonra da ne diyeceksin? İsmi olan ama müsemması olmayan. İsmi kabul edilen ama müsemması kabul edilmeyen bir ne olur? Nesne olur bu. Anladınız mı bu ifadeleri? 4. İhtilaf anında kitaba ve sünnete müracaat Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereğinden sayılması. İhtilaf anında Allah'a yani kitaba ve Resul'e, yani sünnete müracaat, Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereği sayılmasının sebebini anlamak için burada birkaç noktanın izahı gerekiyor. A. Allah'a iman mücerred bir inandım sözünün telaffuz olmadığı, telaffuzu olmadığı, yani Allah'a iman mücerred bir şekilde Allah'a inandım sözünün telaffuzu olmadığıdır. Bunu anladınız mı? Bakın şimdi, Allah'a inandım, Resulüne inandım desen, ihtilaf anında kitaba sünnete müracaat etme, bu o sözleri nakzetmektir. Anlaşıldı mı? İfade, ihtilaf anında Allah'a yani kitaba ve Resul'e yani sünnete müracaat, Allah'a ve ahiret gününe inanmanın gereği sayılmasının sebebi ne anlamak için burada birkaç noktanın izahı gerekmektedir. A dedik. Allah'a iman mücerred bir inandım sözünün telaffuzu olmadığıdır. Çünkü Allah'a inandım sözünden sonra o sözün tasdiki olan bir eylem gerektiğidir. Zira ihtilafın vukuundan evvel ihtilafa sebep olan amiller vardır. Bunların nev'ine göre tabi olanı ve olmayanı vardır. Yani tabi olanı ve olmayanı vardır. 1. Kitap ve sünnete vukufiyetin kısırlığıdır ki gayet tabidir. Yani herkes de olabilir bu ilmi noksanlık. Bu nevden olan bir ilmi noksanlığı kitap ve sünnete müracaatla giderilir. Yani böyle bir kısırlılık neyle giderilir? Kitabı ve sünneti öğrenmekle giderilir. 2. Kitap ve sünneti asıl kabul ettiği halde ataları ve alimleri taklit edenler vardır ki ibadet esaslarının tespit ve tespit ve haram ve helal meselesinde de büyük tehlike arz edebilir. 3. Dolaylı yoldan sünneti saf dışı bırakarak, aklına öncelik tanıyarak kitabı istediği gibi evirip çeviren muasır Mu'tezile müntesipleridir ki bunların bilerek bu işi yapanlarının mazur olmadıkları bir gerçek, bilmeden bu fitneye bulaşanların mazur olduklarını temenni ederiz. Allah'a inandım sözünden sonra o sözü geçerli kılan bir eylem vardır ki o da Allah'ın bizden istediklerini mecmusu olan, yani istediklerinin mecmuası olan Kur'an'a uymaktır. İkincisi Kur'an'ın açıklayıcısı olan Resul'ünün sünnetidir. Çünkü sünnete müracaat Resul'e imanı geçerli kılan bir eylemdir. Bunu iman bahsiyle alakalandırdınız mı şimdi? Yani Allah'a inandım sözünden sonra o sözü geçerli kılan bir eylem vardır. Söyledin. Yani iman kalple itikad ettin, sözden söyledin ama bu sözü geçerli kılan bir eylem vardır ki o da Allah'ın bizden istediklerinin mecmuası olan Kur'an'a uymaktır. Bakın şimdi. İkincisi Kur'an'ın açıklayıcısı olan Resul'ün sünnetidir ki çünkü sünnete müracaat Resul'e imanı geçerli kılan bir eylem oluyor. Eğer Resul'e itaatle bizden istenilen Allah'a itaat yani Kur'an'a itaat uymaktır, uymak olsaydı şu ayetin delalet ettiği manayı anlamak garip olurdu zannedersen. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Şimdi ayet anlamaya çalışın. Biz gönderdiğimiz her peygambere ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik. İyi yakalayın. Eğer Resul'e itaatten maksat Allah'a, Kur'an'a uymak murad edilmiş olsaydı, yukarıdaki ayette geçen Resullere itaat Allah'ın izniyle olması ne demek olurdu? İzin kimin tarafından, kime ve ne için verilmiş olurdu ki? Bunu anladınız mı? Eğer Allah'a itaat, Resulüne itaat, Allah'a itaat etme manasını taşısaydı bu yönde, biz her yolladığımız peygambere iznimizle itaat edilsin diye yolladık sözü ne mana teşkil ederdi? İzin kimin ve kime olurdu? Allah kendisine itaat edilmesi için mi izin vermiş olurdu? Yakalayamadınız. Yakaladık. Anlaşıldı değil mi? Ki bu izin kime ve ne için verilmiş olurdu? Okuyucularımın bu nokta üzerinde düşünmeleri kendi hayırlarına olur. Hem kendileri hem de bu tip akıl yetimlerine rastladıklarında cevap verebilmeleri içindir. Kendisine itaat edilmesi için izin vermez. Bunu anlayın. Nisa 64. Burayı anladınız mı? Ha? Yeter ha. Beşinci kaldı. Yeter.